Bakara Suresi 106 ve 119. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 106. Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ. Biz bir ayeti mesheder, hükmünü kaldırır, ev nunsihâ unutturur isek, ne'ti bi hayrin minhâ, ondan daha hayırlısını, ev misliha, hayırda ona denk bir ayet indiririz. Elem te'lem, bilmez misin, ennallâhe alâ külli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir. Bakara 107. Elem te'lem ennallâhe lehu mülkü semâvâti vel ard. Bilmez misin ki muhakkak göklerin de yerin de hükümranlığı yalnız Allah'ın elindedir. Ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır. Bakara 108. اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى Ey Muhammed ümmeti, ey Muhammed ashabı sallallahu aleyhi ve sellem, siz de peygamberinizi sorularla iştigal ettirmek, tıpkı İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya yaptığı gibi suallere mi boğmak istiyorsunuz? وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ Kim iman ile küfürü değiştirirse فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Şüphesiz yolun doğrusundan sapmıştır. Bakara 109 وَدَّ كَس۪يرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ Ey Muhammed ümmeti, Muhammed ashabı, ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar, siz Allah'a iman ettikten sonra acaba bunlar dinlerinden döner mi diye umarlar. Küffaren haseden min enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Yanlarında hak kendilerine apaçık beyan edildikten sonra size olan kıskançlıklarından ötürü. Fa'fu vesfahu. Onları affedin. Vessehu, onlara hoşgörülü davranın. Hatta ye'tiyallahu bi'emri, ta ki Allah'ın emri gelene kadar. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir. Bakara 110 Ve qîmu salâte ve âtu zekâh. Ey Muhammediler sallallahu aleyhi ve sellem, namazı kılın ve zekatı verin. Ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin. Bilin, hayırdan Allah katına ne gönderdiyseniz, tecidûhe indallah, Allah'ın yanına ölüp de vardığınızda, Allah'ın yanında onu bulursunuz. İnnallâhe bimâ te'amelûne basîr. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı görücü olandır. Bakara 111 Ve kâlû len yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nesâra. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, Yahudi olmayan ya da Hristiyan olmayan kimse asla cennete giremez. Tilke emaniyuhum. Bu onların kuruntusudur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Eğer iddianızda doğruysanız haydi delilinizi getirin deyiver. Bakara 112 Bela. Aksine men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun. Her kim Allah'a teslim olarak yönünü dönerse, iyi bir şekilde iyilikle iyiliği kuşanıp Allah'a teslim olmuş bir şekilde Allah'a yönelirse, فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Onun ecri Allah katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Öylelerine ne korku vardır, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar üzülmezler de. Bakara 113 وَقَالَتِ الْيَهُودِ Yahudiler dedi ki, لَيْسَتِمْ نَسَارَ عَلَى شَيْءٍ Hristiyanlar bir din üzere değildirler. وَقَالَتِمْ نَسَارَ Nasara da dedi ki, yani Hristiyanlar, لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ Yahudiler hiçbir din, hiçbir şey üzere değiller. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Onlar kitabı okuyorlardı. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ Bilmeyenler de onların benzeri bir şey söyledi. Allahu yahkumu beynehum yevmel kıyame fi ma kanu fihi yahtalifun. Allah ise haklarında ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü hüküm vericidir. Bakara 114. Ve men azlemu mimmen mena mesacidallahi en yuzkara fiha. Fiha ismu Allah'ın adının Allah'ın mescitlerinde anılmasına, zikredilmesine mani olan kadar zalim kimse var mıdır? Ve sa'a fi harabiha, onların harabına çalışan, ila kema kâne lehum en yedhuluha illa haifin, işte böyleleri ancak mescitlere korkarak girebilmelidir. Lehum fid dünya hizyun, bunlar için dünyada alçaltıcı bir azap vardır. Ve lehum fil ahireti azabun azim, ahirette ise büyük bir azap vardır. Bakara 115. Velillahil meşriku vel marib. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Fe eyne ma tevellu. Nereye yönelirseniz yönelin. Fe semme vechullah. Allah'ın zatı oradadır. Allah'ın kudreti oradadır. Allah'ın bilgisi oradadır. İnne Allahe vasiun alim. Muhakkak ki Allah ilmi genişçe bilendir. Geniş bilgi sahibi olandır. Bakara 116. Ve galib tefezallahu velede. Haşa, Hristiyanlar dediler ki Allah bir çocuk edindi. Sübhane. Hayır. Allah'ı tenzih ederiz. Ondan başka ilah yoktur. O çocuk edinmez. Bellehu ma fis semavati vel ard. Gökte ve yerde ne varsa her şey onundur. Yani gökte ve yerde ne varsa her şeyin malikidir. Onları edinmesine gerek yoktur. Kullun lehu qanitun, her şey ona boyun eğmiştir. Bakara 117. Bedi'us semavati vel arz. Gökleri de yeri de örneksiz yaratandır. Ve izâ kazâ emran, bir işin olmasını istedi mi? فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, ona der ki kün, ol, fekün, o da onu verir. Bakara 118. فَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ, bilmeyenler dediler ki لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللّٰهِ اَوْ تَأْت۪ينَ آيَةً, Allah eğer bizimle konuşmazsa ya da bize bir ayet getirmezse. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, kendilerinden öncekiler de böyle demişti. Misle kavlihim, bunun benzeri söz söylemişti. Teşâbehet kulûbuhum, zihniyetleri birbirine benziyor. Kad beyyennel âyâti, muhakkak ki biz ayetlerimizi apaçık beyan ettik. Li kavmin yûkinûn, iyice inanan kimseler için. İnanan, iyice anlayan bir kavim için. Bakara 119. İnna erselnake bil hakki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni hak ile beşiren ve nezira, bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve la tüselu an ashabil cehim, sen cehennem halkından asla sorumlu tutulmazsın.